Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın Alp. Evet, lig başlıyor. Her şey yolunda. Şike meselesi de hallolmuş gibi görünüyor. Heyecanlıyız. Çok heyecanlıyız. Bir lig hakkındaki, futbol hakkındaki yorumlarını alalım ve öyle bitirelim diyoruz bugün. Biz gibi bir lig yani. Güllük kristallık, heyecan, kasırga gibi bir mücadele. Herhalde 25 yıldır en sıkıntılı Türkiye Ligi başlıyor yani. Eski ismiyle düşünürsek. Evet. Türkiye Birinci Ligi diye. İşte 1987'deki ligin ikinci haftasından sonra meşhur Özal müdahalesi, Turgut Özal müdahalesinden beri sıkıntılı dönem diyebiliriz. Neydi o Turgut Özal müdahalesi, onu da bir hatırlatalım lütfen. Evet, hatta siz de o zamanki kısa ömürlü ama esaslı Start dergisinde uzun bir yazı yazmıştınız hakkında. 87 genel seçim yılı, milletvekili seçim yılı sanıyorum, milletvekili seçimlerinden önce Kasım'daki Ekim ayında referandum var. 12 Eylül 1980'de konu siyasi yasakların kalkmasıyla ilgili. Evet. Yasaklar kalkarsa Süleyman Demirel, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş gibi 80 öncesinin siyasetçileri aktif siyasete dönebilecekti. Referandum öncesi de Turgut Özal belli şehirlere şey sözü verdi. İşte, sizi üçüncü ligdekilere, sizi ikinci lige çıkaracağız. İkinci ligdekilere, birinci lige derken en önemli iki hamle şöyle geldi. Lig durduruldu. Bazı mahkeme kararları öne sürülerek bir önceki sezon birincilikten düşmüş olan Kocaeli Spor ve Bursa Spor tekrar birinci ligi alındı ikincilikten. Galiba Bursa o zaman ekonomisi olarak, evet. Maliye Bakanı galiba Kurt Çevalp tam içinde olan seçim bölgesi işte Bursa ve İzmit, ama galiba referandumda Bursa'da yasaklar kalksın şeyi çıkmıştı. O Turgut Özal yasaklarının kalkmasına karşı cephe çünkü. İşte sanıyorum 50.5-49.5 çok da çekişmeli böyle bir referandum sonucu olduğunu hatırlıyorum. Yani hani 51-49 bile değildi galiba. Evet. Ve bu yüzden ligler duruldu. Takım sayısı 18'den 20'ye çıktı. Federasyon Başkanı Ali Uras istifa etti. Emanetçi Halim Çorbalı başkanlığa getirildi. Böyle olağanüstü bir dönem. Yani şimdi yapsanız böyle bir hamleyi UEFA, FIFA, artık ne kadar uluslararası kurum varsa sizi zaten şey yapar, tam anlamıyla dışlar. Evet. Ama yani yine böyle bir dışlanma yaşamak için ciddi çaba var Türkiye'de. Yani benim gördüğüm o. Evet, aynen öyle. Çeyrek yüzyıl sonra bu sefer de bütün dünyadan zaten bağlantıları biraz tereddütlü olduğu, yani bağlantılarının ne derece canlı olduğunu bilemediğimiz dünya ile bağlantılarını Türkiye'nin ciddi şekilde sakatlayacak bir gelişme, içe dönüş gibi bir şey var. Ya da kabullenmeme diyelim. Biz arada hani karşılıklı tatiller yüzünden 3 cuma konuşamadık sanıyorum. İşte bu arada işte en önemli hamle ne geldi şike soruşturmasıyla ilgili? UEFA. Aslında benim daha Temmuz ayında tahmin ettiğim gibi Fenerbahçe Avrupa Kupalarını almadı. Son ana kadar beklediler. Yani zamanımız olduğunda ona da değiniriz. O da UEFA'nın tabii. Da benzer kurumların cinliği var orada. O da ayrı bir konuşulması gereken konu, ama almadı ve işte ondan sonra hani tamamen böyle bir, hani soruşturma yok da sanki bir mağdur Türk takımı varmış gibi bir durum takınıldı. Benim beklendiğim mesela Beşiktaş'ın da alınmaması, hatta diğer takımların elenmesine göz yumulup Türk takımsız bir sezon olacağı yönündeydi biraz. Ama mesela Trabzon'u aldılar. İlginçtir Fenerbahçe'nin yerine. Beşiktaş devam ediyor. Ki Türkiye'deki soruşturmanın kupa ayağında en önemli takım. Onları aldı ama hani şu son bu hafta kimse tabloya bakarsak işte bakan, siyasi partiler, kulüp başkanları geziyorlar. Dünkü teklif neymiş efendim? Şey, kulüplerle yöneticiler ayrılsın. Şimdi. Ne demek yani, o? Yani yönetici bir şirket teşebbüsünde bulunursa kulüple özdeşleştirilmesin. Ayrı ceza alsın, kulüp almasın. Evet. Yani şey gibi, trafik kazalarında otomobille sürücüyü ayırmak gibi bir şey herhalde. otomobil alsın cezayı, sürücü almasın. Profesyonel şirket teşebbüsçüleri çıkabilir mi peki burada? Şeyin dışında değil mi? Evet. Ona bile gerek kalmayacak zaten. Hani bunu tek şey yaparlar. Nasıl olacakmış, ben bunun mantığını çözemedim. Hani kulübü temsil etmiyor. Aracı. O zaman kulübü kim temsil edecek onu anlamıyorum ama yani kulüp başkanları gayet iddialılar yani. Böyle bir değişiklik yapılsın. Ya da işte küme düşme cezası kalksın. Puan silme cezası. Yani zaten bir şey yoksa ortada. Futbol Federasyonu ciddi bir soruşturma yürütmüyor gibi gözüküyor. Kendi çapında. Adli kısım bir tarafa bırakıyorum. Hani bir şey bulamazsa zaten Futbol Federasyonu kimse düşmesin tabii ki. Eğer ortada bir sportif disiplin açısından sorun yoksa. Ama varsa yani evrensel bir uygulama var orada. Ve yani mesela bu böyle bir uygulamaya geçilirse arkasından da Futbol Federasyonu kendi soruşturması ya da başka soruşturmalardan etkinlenerek suçlu kişiler, suçlu takımlar bulursa UEFA FIFA yaptırımına devam edecektir. Yani işin başka yaşta KAS'ta Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin açılan dava Platini kibar kibar tehdit ediyor. Yani çok ağır bir ceza veririz diyor. Şeyi sürdürüyor. Bu çünkü Uluslararası Spor Kurumları bir de kindar. Yani kendilerini hem şeylerin partiler, siyasi kurumların üzerinde görüyorlar. Herhangi bir kontrol mekanizmasının. Hem de dokunulmaz hissediyorlar kendilerini. Böyle dava açmak vesaire gibi durumlarda çok kin güdüyorlar. Hakikaten ciddi bir yaptırım uygulayabilirler. Sadece Fenerbahçe değil, genel olarak Türkiye'de. Platini'de bir hayli ilginç konuşmuş zaten. Yani kendisine Fenerbahçe niye alınmadı kupaya, UEFA kupasına, Şampiyonlar Ligi'ne deyince siz bilmiyor musunuz demiş gerçeği. Çok ağır bir ironi var yani orada. Ufak ufak dalga geçiyor yani orada. Evet. Evet, oradaki durum böyle. Hani biraz bundan spora geçersek atletizm, basketbol, tenis dolu dolu bir gündem var aslında. Evet. Geçelim. Atletizmde dünya 13. Dünya Şampiyonası Kore'deydi, Daegu şehrinde. 20-28 Ağustos tarihleri arasında. Geçen pazar sona erdi. Olimpiyat öncesi yıldayız. Bazı atletlerin formsuz olduğu ve bu yüzden yarışmadığı, bazılarının sakat olduğu, bir süredir yarışmayan bazı atletlerin yine formsuz döndüğü bir şampiyona. İyi yarışları izledik, çekişmeli. Yani erkekler ve kadınlar uzun mesafeler gibi. Ama daha hani yavan, beklenildiğinden düşük kalitede yarışlar da oldu. İlginçtir yani şampiyonun çok konuşulan olayları da hatalar oldu belki. Usain Bolt'un hatalı çıkışı, hani şampiyonun sonrası bile konuşulmaya devam ediyor. Belki de işte o hatalı çıkış kuralının değişmesine yol açacak. O 100 metre finalinde yaptığı çıkış, hatalı çıkış. Ne demek bu? Niye değişmesine yol açacak diyorsun? Hani biliyorsunuz işte 2003'e kadar sizin de atletizm merakınız olduğu için bildiğiniz eski hatalı çıkış kuralı vardı. Neydi o? Hani her bir atletin iki kez hatalı çıkış yapma kuralı vardı. Hani herkes birinci yapabilir, ikinci de eleniyorsunuz. Yani teorik olarak da 9. hatalı çıkışa kadar şey olabilirdi. Elenen olmayabilir herkes birer kere yapsa. Evet. Ancak 9. da belirlenen olacak. İşte buradaki şikayet ne? Hani çok lakayt bir sistem. Televizyon yayınlarını aksatıyor. Çıkış iyi olan sürat koşucularının konsantrasyonunu bozuyor. Böyle bir iddia vardı. 2003'te bu kural değişti. Şöyle oldu. Birinci hatalı çıkış yapılıyor. 100 metre, 200 metre hangi yarışta olursa olsun. İkinci yapan kim olursa olsun kim eleniyordu. Olsun? Evet, bu... 2, 3, 4 yani devamında. Burada da şöyle bir hinlik oldu, tespit edildi. Çıkış iyi olmayan bazı atletler birinci de bilerek hatalı çıkış yapıp ikinci çıkışta iyi reaksiyon gösterebilecek atletlerin reaksiyon zamanını düşürmeye çalışıyordu iddiaya göre. Durumu eşitlemek için yani. Böyle bir hamle. Bunun üzerine kural yine değişti geçen yıl başında. Yani 2010'un başından beri kural şöyle. Hatalı çıkış yapan her atlet eleniyor. Yani 1, 2, 3 atlet bitene kadar start verildik neredeyse. Sonuna kadar hatalı çıkış yapılsa. Bunun hani bugüne kadar şeyler oldu. Bu kuraldan yanan sporcular oldu ama en ünlüsü Usain Bolt olunca tabii birden şey oldu. Bu adil mi değil mi? Bir spor dalı en büyük yıldızını böyle şey yapabilir mi? Bir yıldızının böyle elenmesine göz yumabilir mi? Evet. Sonraki yarışmalarda da gene gayet parlak sonuçlar aldı tabii Usain Bolt. Yani şimdi değişiklik ne olabilir? Benim aklıma yatan televizyon vesaire anladık ama mesela hani televizyon yayının o kadar aksayacağına dikkat eden bir uluslararası kurum şuna dikkat eder. Kore'den yapılan yayınlar iyi değildi gayet. Kötü bir şey yönetmenlik ve resim seçicilik eşliğinde izledik. 10 bin metre yarışının herhalde 7 bin metresini izlemedi kimse. İzleyemedi daha doğrusu o da disk atma uzun atlama falan izliyorduk. Hatta internet forumlarında şöyle dalga geçilmişti. Hani 100 metre yarışının ilk 5 metresini son 20'sini izlemek gibi izledik 10 bin metreyi diye. Yani şöyle oldu biz o 2010'da 2003'te 2010'daki kuralın bir 2003'teki kuralın aslında bir şeyi biraz genişletilmesi gibi 2'den 3'e belki çıkarılabilir. Yani birinci hatalı çıkış tamam herhangi biri yapılabilir. İkinci hatalı çıkış yani ikinci yapan varsa tabii ki kendi ikinci hatalı çıkışı ona elensin. Ama yine başka bir sporcu en olmasa üçüncü hatalı çıkışta şey tamamen 3'ten yani sonra herkes elensin. Yani üç kuralın karışımı gibi bir şey aslında. Belki daha mantıklı olabilir. Çünkü o zaman şu olmayacak. Hani diğer atletleri yavaşlatmak isteyen atlet iki tane hatal çıkış yaparsa kendi elenecek zaten. Yani öyle bir riski göze alamaz. Başka bir atletle işbirliği yapmıyorsa eğer. Şeylerin de işte hani favori atletlere de bir hatal çıkış için telafi var yani. Böyle bir sistem şey yapılıyor. Aslında görüşülecekti Atletizm Federasyonu'nda. Ama ses daha çıkmadı. Bakalım olimpiyat öncesi bir şey alacaklar mı? Evet. Gelecek yılki olimpiyatlar için. Çünkü olimpiyatta böyle bir şeyin olmasını televizyoncular istemez. Uluslararası Atletizm Federasyonu da olimpiyat komitesi de istemez. Evet, atletizmde de en başarılı olanları da şöyle bir dünya atletizm şampiyonasının sonuçlarını bir cümleyle özetlemek gerekirse nasıl kimin açısından başarılı geçti diyebiliriz? Valla Kenyalı uzun mesafeciler çok parlaktı. 2000'lerin ilk yarısında kadın erkek uzun mesafelerde üstünlüğü Etiyopyalılara. Komşu Etiyopyalıları kaptıran Kenyalılar bu sefer ezdiler komşularını. Yani örneğin kadınlar 10 bin metre ve maratonda altın, gümüş, bronz aldılar. Kadınlar 5 binde altın, erkekler maratonda yine altın. Bir erkekler 5 bin 10 binde Kenya istediği sonucu alamadı yani altın madalya alamadı. Tek altını var Etiyopya'nın. Ciddi bir şey üstünlük yani 1500 erkekler 1500 3000 engelliyi saymıyorum 7 altını var Kenya'nın. Müthiş bir sonuç. Evet. Kenya tarihinin herhalde en iyi atletizm sonucu. Olimpiyat dünya şampiyonlarına hesaba katarsak. Onun dışında Bolt 100 metrede elense de 200'de tarihinin en iyi 4. derecesini yaptı. 4x100'de dünya rekoru kırılmasına belki en önemli katkıda bulunan isimdi. İşte bir de parlayan gençler vardı. 100 metrenin yeni şampiyonu. Bolt'un antrenman arkadaşı Johan Black. Jamaikalı yine. 400'deki 18 yaşındaki Kirani James Grenadalı. Meşhur Amerika'nın işte 87 mi? Hangi yıldır? Ben 25 çeyrek yıl önce askeri müdahalede bulunduğu 100 bin nüfuslu küçük karayip adası. Grenada. Evet. Müthiş bir dünya şampiyonu çıkardı. Henüz 18 yaşında. Yani 19 oldu madalya kazandıktan. İki gün sonra galiba altın madalya kazandıktan. Hani geleceğin şampiyonu diyordu herkes ona. O bugünün şampiyonu da olmayı başardı. Kadınlarda Kenyalı Vivian Cheruiyot 5000-10000 dublesi yaptı. Bireysel olarak iki altın alan tek atlet şampiyonada. Yani bayrak yarışlarını saymazsa. Evet. En göze çarpanlar bunlar da ama işte bir takım atletlerin sanki olimpiyatı düşünerek sakatlığımı riske etmeyeyim, formsuzum, olimpiyattan önemli diyerek bir parça burayı geri planda bıraktığını gördük. Kore'yi. Türkiye mi mesela? Evet, bir de şu var tabii. Geçen sene Avrupa Şampiyonası iyi geçmişti Türkiye için. Ama dünya atlayınca birden tablo değişiyor. Yani sürat koşullarında 100-200-400 atlamalarda ABD ve Karayipler devreye giriyor. Yani hiç şansınız kalmıyor Avrupalı atlet olarak. Fransız Lemaitre dışında kimse neredeyse direnemedi onlara. Uzun mesafe koşularında, hatta orta ve uzun mesafe koşularında Afrikalılar devreye giriyor, kadın erkek. Yani Avrupalılara bir teknik dallar kalıyor. Atma ve atlamalar. Orada da hani çok parlak Türk atletimiz yok. Bir tek Ciritçi Fatih Yavan anmak lazım. Dünya beşincisi oldu. 84-69'da. Çok iyi bir derece. Yani bir Ciritçi'nin aldığı en iyi derece. Şampiyonada da en iyi sonucu olan Türk atlet oldu. Evet. Peki oradan da çok sportif olay var. Bir türlü bu şikelerden vesaireden konuşmaya fırsat bulunamıyor hakikaten. Bir de Avrupa basketbol şampiyonası, evet. Tabii. Tam göbeğindeyiz bugün. Çünkü ikinci turun ikinci maçları oynanacak. Türkiye'nin olduğu E grubunda. Türkiye-Almanya maçı 17.45'te oynanacak. İki takım için de son şans maçı. Almanya zaten zor durumda. Bu gruba galibiyet taşıyamamıştı. İlk maçı da kaybetti. Yenilirse eleniyor. Türkiye'de herhalde yenilirse son maçta bir matematiksel şans kalacak mı? Diğer maçlara bağlı olarak çok ufak bir şans kalabilir. Ama hani moral olarak herhalde bu maçı kaybetmek defteri kapatmak anlamına gelecektir. Özellikle Türkiye'nin yer aldığı gruplar, şampiyonun en dişli grupları, ev sahibi, son şampiyon, işte bu turnuvanın gidip son takımlar hep aynı gruplarda yer aldı maalesef. Biraz kura şanssızdı bu takımların hepsi için. Çünkü E grubuna baktığımızda 6 takımlı gruptan 4 takım çeyrek finale çıkacak. İşte Fransa, buraya yani 1-2 eksikle neredeyse tam kadro gelen Fransa, Sırbistan, son şampiyon İspanya, Almanya, Novitski'li Almanya, ev sahibi Litvanya yer alıyor. Yani hangisi elenirse elensin çok ciddi bir mücadele var bu grupta. Öbür komşu grup ise çok daha kolay gözüküyor. Yani Gürcistan, Finlandiya gibi hani bu seviyeye gelmeleri bile çok şaşırtıcı iki takım var. Yani ilk turda tabii Bosna Hersek ve Hırvatistan gibi takımlara ilerlediler. İlk tur grubunda. Yani yabana atmamak lazım. Evet, ama çok iddialı takım. Peki Türkiye'nin de bir çeşit adeta mucizevi bir yükselişi oldu değil mi? Britanya'nın Polonya'yı yenmesi sayesinde de oldu galiba. Türkiye hani rahat kazanması gereken bir maçı kaybetti Polonya ve Britanya'nın olacağı sonuca mahkum etti kendini. Son birinci turun son grup maçında da Büyük Britanya Polonya rahat geldi. Yani son hele maçın son 5-6 dakikasında pek zorlanmadan galibiyete ulaştılar. Çok kimsenin beklemedi sonuçta herhalde, ama Polonya'da kapasitesi belli. Bazı oyuncuları eksik bir takım bu şampiyonada. Britanyalılar da olimpiyata hazırlanıyorlar. Ev sahibi oldukları için otomatik olarak yer alacaklar Londra 2012'de. Yani orada eğlenmiş olmalarını aldırmadılar. Oynadılar hakikaten. Türkiye'yi üst sıra taşıdılar. Türkiye gitti İspanya'yı yendi mesela bunun üzerine. İlginç çekişmenin olduğu bir şampiyon. Yani öbür iki grupta çok ilginçti işte. Yani örneğin Üsküp'te millet sabahlara kadar eğleniyor. Çünkü Makedonya ilk turda müthiş sonuçlar aldı. İki galibiyet taşıdı. Dün de Gürcistan'ı yendiler iki sayıyla. Ve çeyrek finali garantilediler daha ikinci turdaki ilk maçlarından. Yani genç Makedonya diyebiliriz işte herhalde. Kaç yıllık bir ülke Makedonya? Bağımsızlık tarihini hatırlamıyorum. Herhalde 92. 91-92'dir. 20 yıllık genç tarihin en büyük sportif başarısı olacak Makedonlar için. Naumovski ortalarda mı? Tribünlerde var mı bilmiyorum. Muhtemelen varsa ekranlara yansımıştır. O artık siyasete tabii. 44 yaşında. Onun döneminde de Makedonya katılmıştı şampiyonaya. Herhalde 97 ya da 99. Ama hani sadece onun ağırlıkta olduğu bir takımdı. Pek iyi sonuç alamadı. Elenmişlerdi. Şimdi takım iyi. Bir de Balkanlardaki, hatta Kafkaslardaki takımların bile mutlaka bir Amerikalısı var. Vatandaş yapılmış. Bunların en iyisi de Makedonya'da. Evet. Yani Paul McAleep dün galiba 27 sayı attı. 65 sayının 27'sini attı. Takımın en iyi oyuncusu o. Hani kimin Amerikalısı biraz daha iyisi tabii. Ön plana çıkıyor. Bu da ilginç bir başka boyut. Yani şöyle, Gürcistan'da da var, Ukrayna'da da var, Bosna Hersek'te var, işte Makedonya'da var, Bulgaristan'da var. Hepsinde bir Amerika kökenli oyuncu var. Hani Amerika milli takımında hiç oynamamış, oynama şansı olmadığını düşünen. Ama hani başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmeyi bir kariyer fırsatı olarak gören oyuncular var. Türkiye, biraz daha iyi olan. Türkiye'de yok ama. Yapmayız biz. Dün oldu ve bunun bir tartışması oldu tabii. Emir Preldžić var. Emir Preldžić değil mi? Evet. Evet. Yani Bosna Hersek'te kendi galiba ama güya bir Sloven gazetesinde konuşmuş. İşte pasaportumu almakla tehdit ettiler. Oynamak zorunda kaldım gibi bir röportaj vermiş iddiaya göre Sloven gazetesine. Bu röportaj tercüme edilip ortaya çıkınca kıyamet koptu dün. 2-3 saat içinde. Önce işte kanım bu doğru mu değil mi? Sloven şeyler bulundu. Slovence bilen kişiler. Asıl kaynaktan tercüme edildi. İşte haberin tercümesinde sorun olmadığı anlaşıldı. Sonra klasik olduğu üzere Emir Preldžić şeyi yalanladı. Yani, demek ki ben böyle bir şey söylemedim dedi. Be, basın yanlış anlamış dedi. Evet. Durumu üçüncülü kurtarmış olduk yani. İyi şike de yok zaten. Evet, güzel. Her şey yolunda o zaman. Evet, şampiyonun devamı için de işte Fransa üst turu çıkmayı garantiledi zaten. İyi gözüküyorlar. İspanya biraz Gasol'un sakatlığıyla hafif tempo düşürür gibi oldu ama onlar şeylerini ayarlıyorlar. Güçlerini. Türkiye'nin grubundan çıkan 4 takım diğer taraftan gelecek 4 takım da eleyebilir diye düşünüyorum ben. Yani bu gruptaki takımlar tekrar yarı finalde buluşacaktır. Hani Fransa, İspanya, Sırbistan böyle bir final maçı olabilir diye düşünüyorum şimdiden. Evet, Türkiye'nin şansını nasıl görüyorsun? Bence Almanya yenecek Türkiye ama pazar günü Sırbistan'da bir final maçı olacak hakikaten. Yani Sırbistan, İspanya, İspanya'ya göre daha az şansımız bu gruptan çıkma şansı Türkiye'nin. Peki turnuvanın favorisi kim sence? Bence İspanya birinci. İkinci de Fransa diyorum. Evet. Çok kısa da tenise uzanırsak Amerika Açık var. Hı hı. Devam ediyor. Bu sabah karşı biraz da çeyrek final maçlarına bakmaya çalıştım. Geceden sabaha doğru. Yağmur yüzünden müthiş aksadı turnuva. Dün hala oynanan 4. tur maçı vardı örneğin. Erkeklerde. Rafael Nadal bu yüzden çok şikayetçi zaten. Ve turnuvanın erkekler finali 4. yıl üst üste pazartesi gününe taşındı. Tabii hani maçlar oynansın diye bastıran televizyoncular için çok istemedikleri bir şey. Pazar günü oynanamayacak final. Yani erkeklerde favoriler bir şekilde yoluna devam ediyor. Federer çok formda gözüküyor. Djokovic'in maçı ilginçti. İlk çok zorlandı. Sonra rakibi sakatlandı. Kendi de sakatlandı. Yani benim izlediğim bölümde 15 dakika şeyle geçti. Sakatlık, masaj, mola. Böyle bir 15-20 dakika izledik. Ama şey oldu. Sonuçta rakibi Tipsarevic vatandaşı. Çekilmek zorunda kaldı maçtan. Djokovic yarı finale yükseldi. Federer'le oynayacak. Ama Nadal çok iyi durumda değil gibi, biraz fiziki sorunu var onun. Basın toplantısında hatta bir galiba sorunlar bile kramp, yaşamış. Orada da kramplar girdi. Yere düştü toplantıda. Bilmiyorum hani final pazartesi alınsa da bu yoğun takımı kaldırabilecek mi? Çünkü önce çeyrek final, bugün yarı final maçı var sonra. Daha sıkışık bir takımda oynayacak. Sanki Djokovic, Federer galibi, o yarı finalden çıkan galip daha şanslı olacak finalde. Evet, İskoçyalı'nın ilk şampiyonu olmayacak yine galiba. Ya, bugün çeyrek final maçı var. Kazanırsa Nadal oynayabilir yarı finalde. Yani iyi, bunun Djokovic'i yendi Cincinnati'de. Ama hani işte hep yarı finale, finale geldiğinde o büyük rakiplere direnemez. Böyle bir aksilik bir şey olur. Murray'i göreceğiz, Andy Murray'i. Evet, Andy Murray'i de bir kez daha bir şans belki de vardır. Bir şansı diyebiliriz. Peki, o zaman evet, çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hafta. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.